آیت نمبر 35 سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے، مکیتن مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تمام صورت مکی ہے، بعد کے نزدیک اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، یہ آیت مدنی ہے اور یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت موضوع کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے کہ مکہ کے بھی آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیات 52 ہے اور رکوع اس کے 7 ہیں، کلمات 845 ہیں، بعد نے 861 بھی بیان کیے ہیں، حروف 3601 ہیں، 3601، بعد نے 3434 شمار کیے ہیں۔ گزشتہ سورت سے ربط تین قسم کا ہے۔ نمبر 1، گزشتہ سورت میں دلائل اور تمثیلات کے ساتھ بات کی گئی تھی، اور اس صورت میں غافل لوگوں کو دنیاوی اور اخروی واقعات سے تذکیر کی گئی ہے۔ نمبر 2، گزشتہ صورت میں رسالت پر شبہات کا جواب دیا گیا تھا، اور اس صورت میں مقصد رسالت کو واضح کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا۔ تیسرا، گزشتہ صورت میں دلائل عقلیہ بیان کیے گئے تھے، اور اس صورت میں دلائل نقلیہ ہیں، خصوصاً بعض انبیاء سے اجمالاً اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلاً دلائل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ موضوع اس صورت کا، اس کے اندر یہ کچھ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن صحیفہ آسمانی ہے جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن منکرین دنیاوی نعمتوں میں مستی کی وجہ سے آخرت سے غفلت برت رہے ہیں، اور عبرت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اختصار سے بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کے دور میں بھی دنیا پر ناز کرنے والے، دنیا کی نعمتوں پر فخر کرنے والے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اس صورت میں آخرت کے واقعات اور شیطان کا اپنے مریدوں سے قیامت کے دن اظہار برات کرنا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے ارض مقدسہ کے لیے کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، حروف مقطعات، کتاب انزلناه الیک، یہ عظیم کتاب ہے، حاضر مبتدا محذوف، کتاب ان کی تنوین تعظیم کی، یہ عظیم کتاب ہم نے نازل کیا اس کو تیری طرف، نہ کہ آپ نے خود بنائی، جس طرح کے مکہ والوں کا اعتراض، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، نازل کرنے کی علت تاکہ نکالے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے رب کی توفیق کے ساتھ طرف غالب تعریف کیے ہوئے کے راستے کی طرف۔ غالب تعریف کیے ہوئے سمراد اللہ، الذي له ما في السماوات وما في الارض، وہ ذات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں. لفظ اللہ بدل عطف بیان یا بدل، وہ راستہ عزیز حمید کا، عزیز حمید کا راستہ وہ اللہ ہے، یعنی جس عزیز اور حمید کا راستہ ہے وہ ذات اللہ ہے، وہ ذات جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں. وہ ویل للکافرین من عذاب شدید، ویل ہے تباہی اور بربادی ہے یا جہنم کی وادی ویل ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے. وہ عذاب، وہ کافر ہیں کون جن کے لیے سخت عذاب؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر. ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستہ سے. ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستہ میں ٹیڑھا پن. اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں دور کی گمراہی میں. تو کافروں کی علامات بیان کی گئی کہ کافر صرف وہ ہی نہیں ہوتے جو دین اسلام کا انکار کر دیں، بلکہ اور بھی کئی قسم کے کفر والے درجے ہوتے ہیں. اگرچہ الکفر کفر کے مختلف درجات ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیں اور اللہ کے راستہ سے خود بھی رکے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی روکیں، اور دین کے اندر ٹیڑھا پن اختیار کریں، تلاش کریں، قرآن کو قرآن سے دین سے لوگوں کو بدزن کرنا، اس کے اندر غلط غلط مفہوم لوگوں کے سامنے نکالنا اور ایسے ایسے بیان کرنا کہ لوگ اس دین سے متنفر ہوں، یہ ایسے لوگ ہیں جو نام لینے کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، تو جو جن کو یہ دین پسند ہی نہیں، قرآن پسند ہی نہیں، اس کے اندر الٹے طرح طرح کے اعتراضات اور طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے. ایک ہے تو خود گمراہ ہے، چلو کبھی اس کو ہدایت پر آنے کی توفیق اللہ شاید دے ہی دے، لیکن جو خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرے، لوگوں کو بھی کہے کہ یہ دین کوئی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ پرانا انداز تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، اب اس ماڈرن دور میں، جدید دور میں اس پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے، اب یہ اس پر عمل کرنا یہ اپنے آپ کو بڑی جہالت میں ڈالنا ہے، یہ ایک بہت پرانے طریقوں کے اندر مبتلا کرنا ہے، اس طرح لوگوں کو اس سے اچاٹ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کا ذہن جو ہے اکھاڑنا. تو یہ ایسے لوگ جو اتنی دور کی گمراہی میں نکل جاتے ہیں، ان کا دوبارہ ہدایت کی طرف پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی مگر اس قوم کی زبان میں. إِلَّا نَاطِقٌ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر وہ بولنے والا تھا اسی قوم کی زبان. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ واضح کرے ان کے لیے، تبھی واضح کرے گا تب وہ جب ان کی قوم کی زبان ہو، جب اس کی زبان ہی اور ہو تو پھر کیسے ان کے سامنے بیان کرے گا. تو یہ تو ایک شرف تھا کہ جو قوم کی زبان ہے اسی کے اندر نبی کو بھیجا جائے، اسی زبان میں کتاب کو بھیجا جائے. ان لوگوں نے اٹھا اس چیز کا ایک استہزاء بنا لیا، ایک انکار کا سبب بنا لیا کہ ہم ہی میں سے اٹھ کر یہ ہمیں دعوت دینی شروع کر دی. فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، گمراہ رکھتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. لیکن گمراہ اسی کو کرتا ہے جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور یہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی، اور اس کی طرف اپنے دل کو لگاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تحقیق بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، اور کہا تھا ہم نے اس کو یہ کہ نکالیے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَذَكِّرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کروائیے ان کو اللہ کے دن، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں بھی نشانیاں ہیں واسطے صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی قوم کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنی قوم کو اللہ کے ایام یاد کروائیے۔ اللہ کے ایام سے مراد وہ دن جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر انعام کیا یا ان پر عذاب نازل کیا۔ ویسے تو تمام ہی تمام اللہ کے ایام میں اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے یہ دن ہوتے ہیں، لیکن وہ خاص دن، دنوں سے مراد جن کے اندر کسی قوم پر عذاب آیا یا کسی قوم پر انعامات کیے۔ تو یاد کروانے سے مراد ان کو یاد کرو، فلاں قوم نے یہ یہ نافرمانیاں کی تو ان پر یہ یہ اس طرح کے عذابات آئے، تو اگر ہم نے وہ کیا تو ہم بھی ان عذابوں سے بچ نہیں سکتے۔ فلاں قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس طرح احکام کی، احکام کو تسلیم کیا، مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ان پر انعامات کیے، تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ ایام کو یاد کروانے کا مقصد، اور اس سے غلط قسم کے مفہوم نکالنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کے یاد دن کریں، تو مثلا اس سے مراد یہ ہے کہ خاص دن جو ہے ان کو منانا چاہیے، اور منانے کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن تو منانا زیادہ حقدار ہے، اس لیے ہمیں اس دن جشن منانا چاہیے، اور جشن سے بڑھ کر بھی پھر آگے عید، اور عید سے بڑھ کر بھی آگے پتہ نہیں اور کچھ کیا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ آیات پڑھی، صحابہ کرام نے خود بھی پڑھی، اور انہوں نے ان کا بھی ان پر عمل تھا، لیکن ان میں سے نہ آپ نے اپنی زندگی میں، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ آئمہ میں سے کسی ایک نے یہ کام کیا، تو کیا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ کوئی احسان اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں گردانا، اس کو شمار نہیں کیا، بلکہ آپ کی بعثت کو احسان کہا ہے۔ کیسے کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو میں نے احسان کیا مومنوں پر جب نبی کو مبعوث کیا، نبی کی بعثت کو احسان کرا دیا ہے، نبی کی پیدائش کو نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب چاہتا تھا تم کو، اذ انجاکم جب نجات دی اس نے تم کو فرعون کی آل سے جو پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، ویذبحون ابناکم اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بچیوں کو، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ سوء العذاب، سوء کا معنی سخت عذاب، سوء کا معنی برا کرنا یہاں مناسب نہیں، اگرچہ اس کا معنی برا بھی ہوتا ہے اور سخت بھی، کیونکہ عذاب ہوتا ہی برا، اس لیے کہنا ہے کہ برا عذاب، عذاب اچھا تو تھوڑا ہوتا ہے، عذاب ہر ایک برا ہوتا ہے، اس لیے اس کا معنی بنے گا سخت عذاب۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، نساء کا لفظ ویسے تو عورتوں پر بولا جاتا ہے، لیکن جب ابن کے مقابلے میں آئے اس وقت ایسے بچیاں مراد ہوتی ہیں، ابن سے مراد بچے اور نساء سے مراد بچیاں، یہ جب ابنا کے مقابلے میں آئے اس وقت اسے بچیاں مراد ہوں گی۔ اور ہوتا بھی ایسے تھا کہ جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ذبح کر دیتا، جو بچیاں ہوتی ہیں اس کو زندہ چھوڑتا۔ فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ ذلکم یہ مخاطبین کے اعتبار سے ہے، تو ذلکا، ذلکما، ذلکم تمام کا معنی ایک ہی ہوگا، معنی ایک ہوگا، معنی میں فرق نہیں آئے گا۔ تو مخاطب کے اعتبار سے اگر واحد مذکر ہے تو ذلکا، تثنیہ مذکر ہو تو ذلکما، اور اگر جمع مخاطب جمع مذکر ہو تو ذلکم، واحد مؤنث ذلک، یعنی آگے ضمیر مخاطب کے اعتبار سے ضمیر بدلے گی، معنی تمام کا ایک ہی ہوگا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اعلان کر دیا تھا تمہارے رب نے، مطلع اور آگاہ کر دیا تھا تمہارے رب نے، اگر شکریہ ادا کیا تو تم، اگر شکریہ کیا تم نے، لَعَزِيدَنَّكُمْ تمہیں اور زیادہ دوں گا تمہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر ناشکری کی کفر کیا، جزا محضوب، لَأُعَذِّبَنَّكُمْ تمہیں عذاب دوں گا تمہیں، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں اور انعامات تم پر کروں گا، لیکن جو اگر پہلی نعمتوں کی ناشکری کی اور دینا تو دور کی بات، بلکہ وہ بھی چھین لی جائیں گی، اور چھیننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھوک اور افلاس کے اندر بھی مبتلا کیا جا سکتا ہے، کہ دنیاوی اور قسم کا عذاب بھی آ سکتا ہے، اگر دنیا میں نہیں تو اخروی عذاب جو ہے وہ تو ضروری ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر ناشکری کی تم نے، اگر انکار کیا تم نے، اور ان لوگوں نے جو زمین کے اندر تمام لوگوں نے، جزا محضوب، فاذیتم انفسکم اگر کفر کیا تم نے، جو بھی زمین میں تمام نے کر دیا تم، فاذیتم انفسکم اپنے نفسوں کو نقصان دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا، کوئی نیکی کرتا تو اپنے لیے، گناہ کرتا تو اپنے لیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حکومت، یہ نہیں کہ تمہاری نیکی کی وجہ سے اللہ کی حکومت چل رہی ہے، اگر لوگ نیک اعمال نہ کریں گے تو اللہ کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام انسان اتنے نیک، اتنے متقی ہو جائیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو نیک انسان آیا اس کی طرح ہو جائیں، اتنے نیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کرنے پہ اضافہ نہیں ہوگا، اگر اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام اتنے باغی اور اتنے سرکش قسم کے ہو جائیں کہ سب سے بدبخت جو انسان آیا ہے اس کی طرح ہو جائیں، اللہ کی حکومت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی حکومت اسی طرح ہے، اگر کوئی نیک اعمال کرتا تو اپنے لیے، برے کرتا تو اس کا وبال اسی پر، تو یہ نہیں کہ لوگوں کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، متقی اور پرہیزگار بننے کی وجہ سے اللہ کی حکومت چلے گی۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح، عاد اور ثمود، وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ جو ان سے بعد آئے ہیں، لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ نہیں جانتا ان کو مگر اللہ ہی، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ لائے ان کے پاس رسول ان کے واضح نشانیاں، فردوا ایدیہم فی افواہہم لقایا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، تعجب سے اپنے ہاتھوں کو منہ کے اندر ڈال لیا، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ کہنے لگے ہم نے انکار کیا ہر اس چیز کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، فَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ بے شک ہم شک میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، بہت زیادہ شک میں، وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ یہ تین نقطوں کے اندر یہ جملہ بند ہے، اس سے پہلے بھی توا لکھا اس کے اوپر تین نقطے ہیں، اور مِن بَعْدِهِمْ اس کے بعد بھی توا اور اس کے بعد تین نقطے ہیں، تو یہ تین تین جو نقطے لگائے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کلام کا تعلق پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور آگے بھی، دونوں طرح اس کا ربط اور تعلق ہو سکتا ہے، اگر والذین من بعدہم اس جملے کا تعلق پیچھے بنایا جائے تو معنی یہ بنے گا کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی قوم نوح کی، عاد کی، ثمود کی، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے ہیں، یہاں بات ختم، آگے دوسرا جملہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ ہی، تو اگر ان کا آگے ربط کریں تو پھر آدم و ثمود پر بات ختم ہوگی، اور آگے والے جملے کا ربط اور تعلق آگے ہو جائے گا، تو معنی یہ بنے گا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں ان کو نہیں جانتا مگر اللہ ہی، تو پہلی صورت کے اندر لا یعلمہم الا اللہ یہ جملہ معترضہ بن جائے گا، اور دوسری صورت کے اندر لا یعلمہم الا اللہ یہ خبر بن جائے گی والذین من بعدہم، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لٹایا، منہ میں ڈال لیا۔ اس کے کئی ایک مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ منہ سے انہوں نے رسالت کا انکار کیا، اور یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی انکار کرے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں منہ کی طرف لٹا لیے، یعنی منہ کی طرف منہ سے وہ لفظ نکال کر اس کا انکار کر دیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یعنی اپنے ہاتھوں کو منہ کی طرف لے گئے اور اپنے ماننے والوں کو کہا کہ خاموش رہنا، اس کی بات نہیں سننی، اس کی دعوت نہیں سننی، جو مرضی کہتا رہے بس تم نے کوئی جواب نہیں دینا، بس ایسے سمجھو جیسے تم گونگے بولے ہو، کچھ نہیں سنتے، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا، بس خاموشی اختیار کی رکھو۔ تیسرا مطلب یہ استہزاء کے لیے انہوں نے اپنے منہ اپنے ہاتھ منہ پر ڈالے، بڑا تعجب کرتے ہوئے کہ عجیب سی بات ہے، ہم نے اتنے خدا بنائے ہیں، جتنے سال کے دن ہیں وہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کرتے، ہم تو اور پروگرام بنا رہے تھے کہ دو درجن اور خداؤں کی بنائیں، تو یہ کہتا ہے یہ تمام ایک ہی اللہ کرتا ہے، عجیب ہی بات، بڑا تعجب اور استہزاء کرتے ہوئے ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیے، جس طرح انسان حیرانگی اور تعجب کی وجہ سے بسا اوقات ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے منہ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ہم ضمیر جب وہ رسولوں کی طرف رکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو لٹایا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رسولوں کے منہ پر، یعنی کہہ دیا کہ بس بند کر لو اپنی زبان، آئندہ ہمارے الہوں کے بارے میں، ہمارے عقائد و نظریات کے بارے میں کچھ نہیں بولنا، تو اپنا ہاتھ جو ہے بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے رسولوں کے منہ کے اوپر دے دیا کہ تم نے کوئی بات نہیں اس بارے میں کرنی۔ اور پانچواں مطلب یہ ہے کہ غیظ اور غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ جو اپنے منہ کے اندر دے کر چبانے لگے، یہ طرح انسان غصے کی وجہ سے اپنی انگلی کو چبانا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ کو چبانا شروع کر دیا، یہ غصے کی وجہ سے کہ نبی پر غصہ کرتے ہوئے، نبی کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے یہ انداز اپنایا، جس طرح دوسری جگہ منافقوں کا حال بیان کیا ہے کہ عزو علیکم الانامل من الغائب، غصے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں اور کہنے لگے بے شک ہم نے انکار کیا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو، چھوڑو روزانہ کی باتیں، ہم نے ایک بار ہی کہہ دیا کہ جو بھی سناؤ گے، جو بھی سنایا، جو بھی ابھی سنا رہے آگے پیچھے، جو کچھ تمام کا ہم نے ایک بار انکار کر دیا، سیدھی بات ہم نے کچھ ماننا ہی نہیں، جو مرضی دلیلیں دو، جو مرضی معجزات دکھلاؤ، جو مرضی کرو۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، افی حمزہ اس کو فہام برا انکار، فی اللہ یہ خبر مقدم، اشک کن یہ مبتدا، کیا اللہ کے بارے میں شک، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ معاف کرے تم کو گناہ تمہارے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور مؤخر کرے تمہیں ایک وقت مقررہ تک، تمہیں کچھ بقیہ زندگی اور دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، آخری جواب پھر یہ ان کا، کہنے لگے اور کوئی بات ہوتی تو مان لیتے ہمیں، لیکن سب سے بڑا وہم ہمیں یہ لگا ہوا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، اور یہ ہم نے اصول اور قاعدہ اپنے آبا و اجداد سے سیکھا ہوا ہے کہ جو بشر ہوتا ہے وہ کبھی رسول نہیں ہوگا۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم ارادہ کرتے ہو کہ روک دو ہم کو اس چیز سے جس کی عبادت کرتے رہے ہمارے آبا و اجداد، فاتونا بسلطان مبین، لاؤ تم کوئی واضح دلیل، شرط محذوف یہ اس کے جزا ہے، ان کن تم رسولا فاتونا بسلطان مبین، اگر تم رسول ہو تو ہمارے پاس واضح دلیل لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہا ان کو رسولوں نے نہیں ہے ہم مگر بشر ہی تمہاری مثل، ہم نے کون سے کہا کہ ہم کوئی نورانی مخلوق ہیں، ہم نے کوئی اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تمہاری طرح بشر ہیں، لیکن فرق کیا ہے، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا اپنے بندوں میں سے یہ نبوت اور رسالت کا عظیم مرتبہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. باقی رہا یا تمہارا یہ اعتراض کہ فلاں دلیل پہ فلاں نشانی کیوں نہیں پیش کرتے, تو یہ بھی ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو تم کہو گے فوراً اسی طرح کر دکھلائیں گے. تو نہیں یہ لائق ہمارے لیے یہ کہ لائیں ہم تمہارے پاس کوئی دلیل بھی مگر اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی معجزہ کوئی دلیل بھی ہم پیش نہیں کرتے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. تو مالنا اللہ نتوکل علی اللہ, کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم نہ توکل اعتماد کریں اللہ پر. فقد ہدانا سبلنا, تحقیق ہدایت دی اس نے ہمیں اپنے راستوں کی. ولنصبرن علی ما آذیتمونا, ضرور بر ضرور صبر کریں گے ہم. ثابت یہی ہونا کہ اللہ کے کہنے پر اللہ کے کرنے پر, تو اپنی طرف سے نبی کہہ دے کہ جب چاہوں میں جو کچھ چاہوں دکھلا سکتا ہوں, یہ نہیں ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ دل کے اندر القاع کر دیتا ہے وہیں کے ذریعے بتلا دیتا ہے کہ ایسے کرو ایسے ہو جائے گا, تو وہ تو ہم دکھلا دیں گے. باقی یہ رہا کہ تم میں سے جو کھڑا ہوتا جائے اسی طرح کہتا جائے اور ہم اسی طرح کرتے جائیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور یہ اگر نہ اس طرح ہو تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے کوئی جھوٹے ہونے کی کوئی دلیل ہے. یہ تو تب ہو نا جب ہم کہیں کہ جو بھی تم پوچھو گے جو بھی کہو گے ہم فوراً بتلاتے جائیں گے, یہ تو ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. فَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, لام عطا للقسم, اللہ کی قسم ضرور بر ضرور صبر کریں گے ہم اس پر جو تم ہمیں تکلیف دو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اللہ پر ہی توکل اعتماد کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کو, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, ضرور نکال دیں گے ہم تم کو اپنی زمین سے. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, یا ضرور تم لوٹاؤ گے ہمارے طریقہ پر. مخالفین حق کا آخری حربہ یہ ہوتا تھا جب دیکھا کہ ان کی کسی طرف سے بھی دال نہیں گلی, کوئی دلیل نہیں, کوئی ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ نہیں بنا, آخر کار اب یہی کہ یا تو یہ قتل کر دیں گے یا یہاں سے نکال دیں گے. تو آخر کار یہی ہوتا ہے جب دلیل نہ ہو کوئی اور چیز نہ بن پڑے تو یہی بس ہم تمہیں تجھ سے یہاں سے نکال دیں گے. اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہی ایسے ہوا, ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا, اس کو قتل کی دھمکی دی گئی اور یا اس کو وہاں سے نکالنے کی دھمکی دی گئی. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی گھر آئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی, انہوں نے تمام حال سن کر بتلایا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب مکہ کے لوگ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی, اور کاش کہ میرے پاس طاقت ہو اور میں آپ کا کام اور مدد کروں. جب انہوں نے یہ کہا کہ جب کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب لوگ آپ کو نکال دیں گے, آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ لوگ مجھے نکالیں گے, یہ مجھے صادق کہتے ہیں, امین کہتے ہیں, سب سے زیادہ مجھے اپنا پیارا سمجھتے ہیں, ہر ایک کی دلوں کا میں تارا ہوں, کبھی کسی ایک نے بھی میرے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی, یہ بھی مجھے نکالیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دعوت جو بھی تو اس سے پہلے جو بھی دعوت لے کر آیا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا, اور واقعی ایسے ہوا تو وہی جو آپ کو صادق کہتے تھے امین کہتے تھے ہر ایک بات پر, کہتے تھے کہ ہم نے کبھی آپ کے زندگی بارے میں کوئی عیب نہیں دیکھا, جب یہ دعوت پیش کی ہے وہی جانی دشمن بنے. اس وقت ابھی نبوت ہی نہ تھی, آپ کو نبوت ملنے سے وہ پہلے وفات پا گئے, اس لیے وہ اس کا مسلمان یا غیر مسلم ہونا, ہاں البتہ وہ پہلی شریعت کا جو کچھ نہ کچھ ان کے پاس علم تھا اس کے مطابق تھے. اس کی نیت اللہ جانتا ہے، اس کی نیت کے مطابق اللہ ان کو صلاح دے دے گا. اللہ کے بندو، یہ تو آپ اس وقت یہ ایک آپ کو یہ تفریح ہوئی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان، نہ آپ نے یہ دعوت پیش کی تھی، اس نے کہا کہ ایسے ایسے حالات ہوں گے. اس نے تشین کو دی صاحب کا، صاحب کا انبیاء کی تعلیمات کو دے کر یہ حالات ہوئے. یا تو نا اس نے آپ کی نبوت کو قبول کیا ہو، کلمہ پڑھو، جب اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس کی نیت خالص تھی، صحیح تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب دے گا. اولا تعودن فی ملتنا، یا ضرور لوٹاؤ گے تم ہمارے طریقہ پر. بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نبی پہلے ان کے طریقے پر تھے، بعد میں ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمارے طریقے پر واپس لوٹاؤ. تو واپس کون لوٹتا ہے؟ جب پہلے اس نے اسی طریقے کو اپنایا ہو تو بعد میں اس کو چھوڑ دیا ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ نوجوان، یہ آدمی ہمارے طریقے پر ہے، کیونکہ ان کی مخالفت نہیں ہے. جب تک نبی کے پاس نبوت نہیں ہے تو وہ پہلے طریقے سے الگ نہیں ہے. اگرچہ نبی خدا سے شرکیہ اور کفریہ کام ان سے بیزار ہوتے ہیں اور یہ نہیں کرتے، لیکن چونکہ نبوت سے پہلے ان کی مخالفت نہیں تھی، اس لیے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ پہلے یہ ہمارے طریقے پر تھا، اب یہ ہمارے طریقے سے الگ ہوا ہے. یا ضرور تم لوٹاؤ گے ہمارے طریقے پر. فاوحا الیہم ربہم، وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لنحلکن الظالمین، ضرور بر ضرور ہلاک کریں گے ہم ظالموں کو. اچھا جی، آپ کو اگر نکالیں گے تو دیکھنا ایک تباہ و برباد کر کے انہی جگہوں پر حکومت آپ کی قائم ہوگی. سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، اس کا یہاں کیا تعلق ہے اس سوال کا؟ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا تھے، اور آپ کی نبوت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ہم کیا کہیں. فاوحا الیہم ربہم لنحلکن الظالمین، وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو. ولنسکننکم الارض من بعدہم، ضرور ٹھہرائیں گے ہم تم کو ضرور ٹھہرائیں گے آپ کو زمین میں ان کے بعد، ان کو ہلاک کرنے کے بعد ان زمینوں کے اندر آپ کو ٹھہرائیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ وعدہ ہر اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے دربار میں کھڑا ہونے سے اور ڈرتا ہے میری وعیدوں سے. جو بھی میرے سامنے اپنے پیشی سے ڈر گیا اور میری وعیدوں سے ڈر گیا، اس کے لیے ان صالح اعمال کر دیے تو ہم اس ہر ایک لیے وعدہ کریں گے. اگر اس کو دین کی خاطر اس علاقے سے نکالا گیا ہے تو آخر کار کافرین کو، اس علاقے والوں کو تباہ و برباد کر کے، ان کو شکست خوردہ کر کے اس کو ہم ضرور غلبہ دیں گے، تو اس زمین پر قبضہ اور حکومت جو اسی کی ہوگی. لیکن بشرط یہ کہ لمن خاف مقامی و خاف وعید، یہ صحیح معنوں میں اس پر اس کا عمل ہو. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، فتح طلب کی انبیاء نے، رسولوں نے، اور ذلیل و خوار ہو گیا ہر ظالم و ضدی و ذلیل و خوار ہو کر رہا. استفتحوا کا فاعل رسول بھی ہو سکتے ہیں اور مشرکین بھی ہو سکتے ہیں. اگر رسول ہو تو مراد فتح طلب کی انہوں نے. آخر کار جب قوموں نے انتہا درجے کی مخالفت کی، پھر انہوں نے فتح طلب کی، اعلیٰ کے فتح نازل کر ہمیں ان کے ظلم و ستم سے، ان کی تکلیفوں سے محفوظ رکھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کیا اور انبیاء کو کامیاب کیا. اگر فاعل اس کا مشرکین ہو تو معنی یہ بنے گا کہ فیصلہ طلب کر لیا، مشرکین نے عذاب والا فیصلہ طلب کر لیا، جیسے انہوں نے کہا فاتنا بما تعدنا، جس عذاب کا وعدہ دیتا جا لیا، تو مطالبہ کیا کہ جو تم نے ہمیں ڈراوے اور دھمکیاں دیتا وہ لیا. تو ہوا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وخاب کل جبار عنید، ذلیل و خوار ہو گیا ہر جبار ظالم اور عنید ضدی. جبار جب یہ انسان کی صفت آئے تو اس وقت ظالم کے معنی میں ہوگا، جب اللہ سے صفت آئے تو اس وقت مصلح کے معنی میں اصلاح کرنے والا. جبار یہ جبیرہ سے بھی ہے، جبیرہ ان پھٹیوں کو کہتے ہیں جو انسان کا بازو وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کے ارد گرد باندھی جاتی ہیں، تو وہ اصلاح کرتی ہیں، وہ بازو کو سیدھا رکھتی ہیں، ان کو جبیرہ کہتے ہیں. تو اس سے جبار جب اللہ کی صفت ہوگی تو اس وقت اصلاح کرنے والا، جب انسان کی ہوگی تو اس وقت ظلم کرنے والا. من ورائہ جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے. وہ یسقی من ماء صدید، اور پلایا جائے گا پانی پیپ، پانی پلایا جائے گا یعنی پیپ پلائی جائے گی. صدید یہ بدل ہے ماء سے. من ورائہ، ورا کا لفظ یہ ازداد میں سے ہے، ازداد کا معنی یہ ہوتا ہے ایک لفظ ہو اس کے دو معنی ہوں اور دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہوں. تو ورا کا معنی خلف بھی اور امام بھی، پیچھے اور آگے دونوں معنی کے لیے آتا ہے، تو یہاں دونوں معنی ہو سکتی ہیں. یا تجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو، یعنی آگے نکل جائے گا نہیں لیکن ایسا ایسا کر کے پیے گا. ولا یکاد یسیغہ، نہیں ہے قریب کو حلق سے اترے، وہ حلق سے اترے گا نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو حلق سے اتارے گا. یاتی الموت من کل مکان، اور آئے گی موت ہر طرف سے، یعنی موت کے اسباب، موت کے اسباب چاروں طرف سے آئیں گے. لیکن وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، ہر حالت ہر لمحہ ایسا ہوگا کہ اس کی موت نکلے، لیکن موت کیونکہ وہاں ہے نہیں اس لیے اسی طرح سستا رہے گا، اسی طرح تکلیفوں کے اندر مبتلا رہے گا، نہ موت نہ زندہ ہوگا نہ موت ہوگی، زندگی اور موت کے درمیان والی کشمکش میں ہوگا. من ورائہ عذاب غلیظ، اسی پر ایک اکتفا نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بھی سخت قسم کے عذاب، تاکہ ایک قسم کا عذاب چکھ کر اس کا عادی نہ ہو جائے. طرح طرح کے عذاب، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلوداً غیرہا، جب چمڑے جل جائیں گے پھر ان کو تبدیل کر کے اور بنا دیے جائیں گے، پھر جلیں گے، تو بار بار ان کے ساتھ یہ حشر ہوتا رہے گا. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم آسف، مثال ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال معنی راہ کی کہ سخت ہو جائے اس رات کے ساتھ ہوا، فی یوم آسف کسی تیز آندھی والے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے جو انہوں نے کمایا، کچھ بھی جو کمایا اس پر کچھ بھی وہ قدرت نہیں رکھتے. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی. کافر جن کے دل میں عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسا راہ کا ڈار ڈھیر ہو. راہ یہ بوسا وغیرہ اس کو جلایا جائے، اس کی ہلکی ہلکی جس چیز جو راک ہوتی ہے ہوا کے اندر ایسی اڑ جاتی ہے. ایک ہوتی ہے وہ باریک قسم کی مٹی کی، مٹی نما لکڑیوں کی وہ جو ہوتی ہے راک سوا سی، وہ نہیں، ایک ہوتی ہے وہ ہلکی سفید سا انگارا اوپر اڑتا ہے تو نیچے آ کر بھسم ہو جاتا ہے، تو اس کی راک سے جو بنتی ہے. تو وہ چٹان پر چٹیل میدان پر پڑی ہو تو ہوا کا تیز جھونکا آئے، اس کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جاتا ہے، تو وہ کسی اس کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں وہ نہیں آ سکتا اس کا ذرہ. تو یہ ان کافروں کے اعمال اسی طرح ہے، کتنے بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، کتنے پل بنائے ہیں، ہسپتال بنائے ہیں اور رفاعی عامہ کے کام کیے ہیں، لیکن عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہیں کہ جیسے راہ کا ڈھیر ہو، ہوا آئے، ہوا تمام کے تمام ذرہ ذرہ اس کا اڑا دے، اس کے پلے کچھ بھی نہ رہے گا، کتنی بھی اسے سنبھال کر رکھی ہو تمام راہ جو ہے ہوا میں اڑ گئی. اس طرح سے تمام کے تمام اچھے کام جو ہے ان کا بدلہ اور صلہ دنیا کے اندر تو کچھ نہ کچھ ملے گا لیکن آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں. مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں نے، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، یہ مبدل من ہو اعمالہم، اس کا بدل، مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر مبتدا، کرماد اشتدت، یہ تمام آگے خبر. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال مانند راہ کی سخت ہوگی، اس راہ کے ساتھ ہوا سخت آندھی کے دن میں، نہیں وہ قدرت رکھتے اور جو راہ کے مالک تھے، نہیں وہ قدرت رکھتے مما کا سب جو انہوں نے کمایا تھا، اللہ شہر کسی شہر پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ راہ کا ڈھیر تھا، ہوا آئی، اب اس کو کیسے بچائیں گے، اٹھتی پھرتی ہے ہوا میں اڑ گئی، اب ایک ایک ذرہ کہاں سے اکٹھا کریں۔ اسی طرح جی اس پر ان کو کوئی قدرت نہیں تھی، اسی طرح وہ اپنی نیکیوں کا کوئی تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں البتہ اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر ان کے ذرہ برابر بھی نیکی ہے، وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کو بھی بدلہ ملے گا۔ آصف کو مناتا ہے سخت آندھی، ایسی آندھی جو کہ درختوں کو توڑ دے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے دیکھا نہیں اے مخاطب، بے شک اللہ ہی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو ساتھ مقصد کے، زمینوں آسمانوں کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ ایسے کھیل تماشا بنایا ہے، کچھ انسان بنا دیے، مرد بنا دیے، عورتیں بنا دیے، پرندے درندے بنا دیے، کچھ صدیوں کے بعد نظام گرم برم کر دیے، نہ اس کا کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ بالحق استعمال مقصد، کیا تو نے دیکھا نہیں بے شک اللہ نے پیدا کیا ہے زمین و آسمانوں کو مقصد کے ساتھ۔ انشاء یذہبکم ویات بخلق جدید، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق زندگیاں نہ گزاری تو چاہے تو ایک لمحے میں تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے۔ وماذا، اور اس طرح ہے یہ ہم سے پہلے جو ختم ہو گیا، اب ہم آئے ہم ختم ہو جائیں گے اور آ جائیں گے، پہلے ختم ہوتے جو ہوتے جا رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں۔ وماذا لکال اللہ عزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ پر کوئی مشکل، یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے، تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو ختم کر کے نئی مخلوق کو آباد کر دے، کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور ظاہر ہوں گے وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے، حساب کے لیے تمام لوگ، بارازو نا روبرو ہونا، سامنے ہوں گے، للہ لے حساب، اللہ اللہ کے حساب کے لیے، جمیع تمام کے تمام۔ وقال الضعفاء للذین استكبروا، تو کہیں گے ضعیف کمزور لوگ، ان کو جو بڑے تھے، کمزوروں سے مراد تابعین، اور استکبروا سے مراد متبوعین، یا ضعفاء سے مراد عوام، اور استکبروا سے مراد خواص۔ تو یہ مرید اپنے جھوٹے پیروں کو کہیں گے، یا عوام اپنے چودھریوں اور وڈیروں کو کہے گی، انا کنا لکم تابعان، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تابعان جمع تابعون کی، ہم تمہارے تابع تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ نہ کچھ، من تبعید کریے، پورا عذاب نہیں، کچھ نہ کچھ معمولی سا دور کرو گے، کیا دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب سے، من تبعین کے لیے، اور آگے من شین کے اندر من بعد کے لیے تبعیض کے لیے، پہلا تبعین اور دوسرا تبعیض، کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب سے کوئی شے۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ وڈیرے کہیں گے یا جھوٹے پیر جو تھے وہ کہیں گے، اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، وہ ہم خود گمراہ تھے، ہم تمہیں کیا بتلاتے، ہم نے تو ایسے تمہارا مال بٹورنے کے لیے یہ جبے اور دستارے پہنی ہوئی تھی، ورنہ ہمیں کیا آتا تھا، ہمیں تو نورانی قاعدہ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، ہم تو ایسے بنے ہوئے تھے۔ کہیں گے اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، سواء علینا اجزینا ام صبرنا، برابر ہے ہم پر کہ ہم جزا سزا کریں، روئیں پکاریں یا صبر کریں، مالنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جائے پناہ، بچنے کی کوئی جائے پناہ ہمارے لیے نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ تمام کے تمام جہنمی لوگ کہیں گے، آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھی وہ جنتی لوگ جنت میں کیوں گئے ہیں، کوئی کہیں گے کہ وہ مشکل مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتے تھے اس لیے گئے ہیں، کہتے ہیں ہاں چلو آپ، ہم بھی صبر کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی نہ روئے، تمام صبر کریں، شاید ہمارا صبر دے کر اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، تمام صبر کر رہے کہ کئی سو سال وہ تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں گے، پھر کہیں گے یار صبر کرنے پر تو ہماری کوئی نہیں سنی گئی، تو کوئی کہے گا نہیں وہ اللہ کے سامنے روتے بہت تھے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو سن کر بڑا رویا کرتے تھے، ہم بھی رونا شروع کریں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے رحم حال پر رحم کرے، تو تمام رونا شروع کر دیں گے، کئی سو سال روتے رہیں گے، پھر کہیں گے یار نہ صبر کرنے پر ہمیں ہماری کوئی نجات ہے نہ رونے پر، تو پھر ان کو یہ کہہ دیا جائے گا سواؤن علینا اجزینا ہم صبر نہ، برابر ہے ہم پر ہم جزا فضا کریں روئیں پیٹیں یا صبر کریں، مالنا من محیص نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جائے پنا، ہم روئیں تو تب بھی جہنم میں، صبر کریں تب بھی جہنم میں، اب چھٹکارے کی کوئی جائے پنا نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا معاملے کا، جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان صاحب اب جہنم میں جا کر تقریر کرے گا اپنے مقصدیوں کو، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، باقی کہیں گے نا پوری عمر ہم تو تیری عبادت کرتے رہے، تیرے اشاروں پر چلتے رہے، آج بھی کچھ فائدہ کچھ کر، آج اب یہ وہاں پہ جہنم کے اندر تقریر کرے گا اپنے مقتدیوں کو مطمئن کرنے کے لیے، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، کون سا کہ قیامت آئے گی ایمان والے نجات پائیں گے اور کفر والے ہلاک ہوں گے، یہ تمام اللہ نے سچے وعدے کیے، فوعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا تھا تم سے میں نے خلاف کیا، تمام قتم میں نے جھوٹے وعدے، جو میں کہتا تھا کوئی قیامت نہیں، کوئی حشر نہیں، کوئی نشر نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، بس کھاؤ پیو عیش کرو مرے مٹی ہو گئے بس کچھ بھی نہیں، میں نے جو وعدے کیے تھے تمام خلاف کیا، غلط کیا۔ وہ ماں کان لیا علیکم من سلطان، نہیں تھی میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، میرا تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ دباؤ نہیں تھا، صرف اتنی بات تھی الا ان دعوتکم، مگر میں نے تو تمہیں دعوت دی ایک، بس جب تم لی تو تم نے اس کی اجابت کر لی میرے لیے، میں نے تمہیں جبرن آ کر کہا تھا، میں نے تو ایک خیال ڈالا تم با کر میرے پیچھے آ گئے، تو بے وقوف تو تم خود تھے کہ انبیاء کے دلیل والی باتوں کو قبول نہ کیا اور میری بے دلیلی بات پر قبول کر لیا، انبیاء کی جو دعوت تھی وہ دلیل پر مبنی تھی اس کو قبول نہ کیا، تو میری دعوت کی کوئی دلیل نہ تھی نہ عقلی نہ نقلی اس کو قبول کر لیا، تو قصور میرا یا تمہارا ہے، پھر میرے ذمے لگاتے ہو، عذاب کی اصل علت تو تمہارا عمل ہے، میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، تم میرے وسوسے پر نہ آتے، تو صرف میرے وسوسے سن کر اگر تمہارا عمل نہ ہوتا تو پھر تم عذاب میں کیوں آتے، اب مجھے ملامتیں کرتے ہو کہ یہ ایسا یہ ایسا، میں ایسا نہیں تم بھی میرے جیسے ہی ہو، اب رہیں گے ہمارا یار تھے، اب تمام کے تمام یہاں رہیں گے۔ ماں کان لے علیکم من سلطان، نہیں تھی میری تم پر کوئی غلبہ کنٹرول، مگر یہ کہ میں نے دعوت دی تم کو، تم نے قبول کر لی میری دعوت، فلا تلومونی ولومو انفسکم، بس نام ملامت کرو تم مجھے، ملامت کرو اپنے نفسوں کو، اب مجھے گالیاں دے رہے ہو کہ یہ بڑا نامراد ہے، یہ بڑا خناس ہے، کہ تم کون سے اتنے پاک باز تھے، اس لیے مجھے برا نہ کہو، پہلے اپنے آپ کو کہو، ما انا، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، تمہاری مدد کرنے والا، ما انتم بمصرخیا، نہیں یہ تم میری مدد کرنے والے، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو ماں، نہ میں تمہاری کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے سر جھکا کے یہاں برداشت کرو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، باقی رہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم تجھے شریک کرتے تھے، میں انکار کرتا ہوں ان کاموں کا کہ تم مجھے شریک کرتے تھے اس یہاں آنے سے پہلے، یعنی دنیا میں جن کاموں میں تم مجھے شریک کرتے تھے میں تمام انکار کرتا ہوں، میں کوئی شریک نہیں تھا، میں انکار کرتا ہوں بما، ان تمام کاموں کا، اشرکتمونی، اصل میں تھا اشرکتمونی کہ تم مجھے شریک کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، اس دھیان میں آنے سے پہلے، یعنی دنیا میں جن کاموں میں تم مجھے اللہ کا شریک کرتے ہو میں انکار کرتا ہوں کہ میں کوئی شریک نہیں تھا، میری مجال ہے کہ میں اللہ کا شریک بنوں، میں کوئی شریک نہیں تھا، ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شیطان کو تو کسی نے بھی نہیں شریک کیا، اور یہ شیطان وہاں کہہ رہا ہے کہ تم جن جن کاموں میں مجھے شریک کرتے میں انکار کرتا ہوں کہ میں کوئی شریک نہیں تھا. تو اس کا مطلب کہ جو کسی غیر کو شریک کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی غیر کو شریک کرتا ہے, وہ شیطان کے کہنے پر کرتا ہے, حالانکہ وہ گویا کیسے کہ جیسے انہیں شیطان کو شریک کیا. ان الظالمین, یہ کس کا مقولہ ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہے, من قبل پر شیطان کی بات ختم ہوگی, آگے اللہ تعالیٰ کی بات ہے, بے شک ظالم لوگ ان کے لیے عذاب دردناک. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی شیطان کی بات چل رہی ہے, تو وہ یہ بھی ساتھ ہی کہے گا دیکھیے بے شک ظالم لوگ جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سوال ہے کہ شیطان تو آگ سے بنا ہے, تو جہنم میں اس کو عذاب کون سا دیا جائے گا؟ وضاحت فرمائیں. تو آپ مٹی کے بنے میں آپ کو مٹی کا ڈھیلا لگایا جائے تو آپ کو کس وقت تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جیسے آپ مٹی سے بنے ہیں, مٹی کو مٹی لگے تو تکلیف ہوتی ہے, اس طرح آگ سے بنے ہوئے کو آگ میں ڈالا جائے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی. نہیں جی, جب اس نے اللہ کے دربار کے اندر یہ اپنے جرم پر اس نے وہ جھکا ہی نہیں ہے, گناہ کرنے کے بعد وہ آگے سے اکڑ گیا, کہنے لگا میں نے تو کیا نہیں, یہ تم نے کروایا ہے, آگے تکبر اور گمان کیا. آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لیا تو ان کی غلطی معاف ہوگی, شیطان نے اعتراف ہی نہیں کیا, اسے جھکا ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. اور اس نے بھی یہ کہہ دیا اچھا قیامت تک معافی نہیں کہی کہ میں مانگتا ہوں, کہتا قیامت تک میں بھی زور لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا کہ تم بھی لگا لینا میں بھی لگاؤں گا, دیکھنا کہ زیادہ نفری کس کی ہوتی ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے جنات میں, ایک جنت نہیں کئی باغات میں, جن کے تلے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. یہ نہیں کہ ہفتے بعد ان کو نکال دیا جائے گا, نہ ہمیشہ ہمیشہ, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ داخل ہوں گے اپنے رب کے اجازت کے ساتھ, تحجتوں فیہا سلام, آپس میں ہدیہ تحفہ ان کا سلام ہوگا, سلام علیکم سلام علیکم, یعنی جب بھی آپس میں ملیں گے تو سلامتی کے ایک دوسرے پتوں سے پیش کریں گے. الم تارا کئی فضار مثلاً کلمۃ طیبۃ, کیا آپ دیکھا نہیں تو نے کہ کیسے بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی, پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی, توحید اور ایمان والے کلمے کی, شجرۃ طیبۃ معنی پاکیزہ اچھے اور عمدہ درخت کی, اصلہا ثابت جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے, وفرعہا فی السماء اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ بلندیوں میں ہیں آسمان کی طرف, تؤتی اکلہا کل حین دیتا وہ اپنا پھل ہر وقت ہر فصل میں ہر موسم میں, بإذن ربہا اپنے رب کے حکم سے, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ بیان کرتا اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کلمہ طیبہ توحید کے کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کے ساتھ دی ہے, عمدہ قسم کا درخت, اس سے مراد بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن آپ نے صحابہ کرام کی مجلس میں پوچھا بتلاؤ بھی وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے, وہ ایسا درخت کا ہی اس کے اوصاف آپ نے بیان کیے, تو صحابہ کرام خاموش رہے, بعد میں آپ نے خود ہی بتلا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابا جان فوراً میرے زیر کے اندر یہ چیز آ گئی تھی کہ وہ درخت کھجور کا ہے, لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ مجلس کے اندر ابو بکر صدیق بھی تھے, آپ بھی تھے, اور بھی بڑی کبار صحابہ تھے, اس لیے میں شرم کی وجہ سے خاموش رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے بیٹا اگر آپ جواب دے دیتے تو مجھے فلاں فلاں فلاں فلاں چیز سے بھی یہ زیادہ خوشی ہوتی, اتنی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے, کھجور کا درخت جو ہے اس کے اندر کئی خوبیاں اور کئی اوصاف ہیں, ایک تو یہ کہ اس کا تنا بہت مضبوط ہوتا ہے, اس کو پانی سال ہر سال پانی نہ دیں اس کی جڑیں وہ لمبی پانی کی گہرائیوں تک اس نے پہنچائی ہوتی ہیں. پانی نہ بھی ملے تو یہ خود زمین سے پانی چوستا رہتا ہو, اپنا گزرا اتار کرتا رہتا ہے. پھر اندھیریاں چلتے رہیں, طوفان آتے رہیں, تو جیسا اس کا قد ہوتا ہے لمبا تڑنگا وہ آدھا آسمان طرح, تو کوئی ایسا درخت اتنا لمبا ہو اور اندھیریاں اتنی برداشت نہیں کرتا. لیکن یہ کھڑا ہے, اتنا لمبا تانا ہونے کے باوجود اندھیریوں کا طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے. اور اسی طرح اس کا تنا لمبا ہوتا ہے, دور سے نظر آتا ہے. کوئی مسافر راستہ بھول جائے تو اس نے درخت کی علامت مقرر کی ہو کہ یہ درخت ہے, یہ علامت ہے, یا موڑ ہے, یا راستہ ہے, یا فلاں ہے. چھوٹے موٹے درخت تو دو دو ایکڑ, چار ایکڑ, پانچ ایکڑ تک نظر آتے ہیں, لیکن یہ تو میل تک بھی نظر آئے گا. دور سے حضرت صاحب نظر آ جاتا اونچا کھڑا ہوا. اس لیے ایک تو یہ رہنما بنتا ہے, دور دراز کا مسافر جو ہے بٹتا راستہ جو ہے رستہ جو بھول گیا وہ بھی دور سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ فلاں کونے پر, فلاں موڑ پر یہ کھجور کا درخت تھا, وہ فلاں کھڑا ہے, اس لیے میں نے فلاں طرف جانا ہے. اور اسی طرح یہ سدا بہار ہے, گرمی ہے, سردی ہے, ہر موسم کے اندر نہ اس کا پتا گرے, نہ جڑے, نہ پیلا ہو, کھڑا ہے, سر سبز کھڑا ہے, پانی دو نہ دو, یہ سدا بہار ہے. اور ایک اس کے اندر یہ خوبی ہے, اس کا پھل جو انتہائی میٹھا اور لذیذ ہے, اور سٹار کرنے سال ہا سال وہ محفوظ بھی رہتا ہے. اور اسی طرح اس درخت کی ہر چیز کار آمد ہے, کیا جڑیں بھی, تنا بھی, اور اس کی شاخیں بھی, اور پھل تو ہے ہی, اور جس کے اوپر پھل نکلتے ہیں وہ کوشے سے, وہ بھی حتیٰ کے جو اوپر ایک چھال سی ایک ہوتی ہے, وہ بھی اس سے بڑے مضبوط قسم کا رستہ بنتا ہے. اس کا ایک ایک جزو کوئی بھی بیکار نہیں, تمام چیزیں کار آمد ہیں. اب مومن کو تشبیہ دی گئی ہے اس کے ساتھ, کلمہ طیبہ کو اور مومن کو تشبیہ دی گئی ہے, کیسے کہ جیسے کھجور کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے, اسی طرح مومن جو ہے, مومن کے ایمان کے اندر جب یہ کلمہ توحید صحیح عقیدہ آ جاتا تو اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جس طرح کھجور کا تنا اندھیریوں کا مقابلہ کرتا ہے, طوفانوں کا کرتا ہے, تمام کچھ کا کرتا ہے, کوئی چیز بھی اس کو گراتی نہیں ہے, اسی طرح جب کلمہ توحید مومن کے دل میں آ جاتا ہے تو کفر کے اندھیریاں چلیں, شرک و بدعت کے جھکڑ چلیں, اور رسم و رواج کی آندھیاں آئیں, لیکن ایمان کا, مومن کا ایمان مضبوط اور ٹھوس ہے, کیا مجال کے اکھڑنے پائے. جس طرح یہ دور دراز تاکہ لوگوں کے لیے رہنما بنتا ہے, تو مومن کے دل کے اندر جب ایمان آتا ہے تو مومن بھی اپنے ارد گرد کے پورے علاقے کے لیے یہ رہنما بنتا ہے, تمام کو اپنی روشنی پہنچاتا ہے اور ان کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے. اور جس طرح یہ سدا بہار ہے, کبھی اس پر خزاں نہیں آتی, مومن جو ہے یہ سدا بہار ہے, ہمیشہ لوگ اسے فیض حاصل کرتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کو فیض پہنچاتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ آٹھویں دن جمعہ پڑھا دیا اور سات دن ریسٹ کر رہا ہے. ریسٹ کیوں کر رہے ہیں جی؟ کیونکہ میں نے جمعہ پڑھایا تھا اور آٹھویں دن پھر جمعہ پڑھانا, نہیں یہ نہیں, بلکہ مومن 24 گھنٹے اس سوچ اور فکر میں رہتا ہے کہ لوگوں کو کیسے سیدھے راستے پر لایا جائے, وہ کیسے ان کو راستہ دکھلایا جائے. اور جس طرح اس کا پھل جو ہے انتہائی لذیذ ہوتا ہے, مومن جس کے دل کے اندر یہ کلمہ طیبہ آ جاتا ہے اس کا اخلاق, اس کا کردار انتہائی مفید ہوتا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ اس کا ملنسار, ہر ایک کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ وہ ملتا ہے. تو جس طرح اس درخت کی ہر چیز کار آمد ہے, کوئی بھی بیکار نہیں ہے, تو مومن کی ایک ایک حرکت, ایک ایک کام جو مفید ہوتا ہے, مومن کا چلنا بھی, بات کرنا بھی, کھانا پینا بھی, سونا بھی, ہر کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہوتا ہے. ہر ایک کام میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے, دنیا اور آخرت کی بلائیاں اکٹھی کرتا ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں کیسے بیان کی اللہ تعالی نے مثال کلمہ طیبہ کی, منند اچھے اور عمدہ درخت کی, اصلہ ثابت جڑیں اس کی مضبوط ہیں, فرعہا فی السماء پر شاخیں اس کی آسمان میں, آسمان سے مطلب بڑی بلندیوں پر, تو اتی اکلہا دیتا ہے اپنا اکل, اپنا پھل, کل حین ہر وقت سے مراد ہر فصل میں. بعض درخت ہوتے ہیں وہ ایک سال پھل ان کو آتا ہے, ایک سال نہیں آتا یا کم آتا ہے, لیکن کھجور کا درخت آتا ہے کہ ہر سال, کہ 19-20 کا فرق تو ہو ہی جاتا کبھی, ورنہ یہ اکثر کمی بیشی نہیں, ہر سال اس میں پھل بھی آتا ہے. دیتا ہے فائدہ ہر فصل میں اپنے رب کے حکم سے. یضرب اللہ الامثال للناس, بیان کرتا اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے, لعلہم یتذکرون, تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. ومثل کلمۃ خبیثۃ, مثال خبیث کلمے کی, برے گندے کلمے کی, کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض, منند خبیث درخت کی, نکمے اور بیکار درخت کی, جو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر ہی سے. مالہا من قرار, اس کے لیے کوئی اس بات نہیں, کوئی مضبوطی نہیں. مراد سے تما اندر جائیں, جس کو کہتے ہیں کڑوا انتہائی. یہ نہ اس کا پھل جو مفید ہے, نہ اس کا جڑ, نہ اس کی جڑ ہوتی ہے. ہوا آئی, تیز کی ہوا آئی تو تمام گول مٹال ہوتی ہوئی ہے, اس کی بیر جب وہ ایک طرف ہوتی جاتی اکھڑ جاتا ہے. اور اسی طرح نہ اس کے اندر خوشبو ہے, نہ کوئی ذائقہ ہے, نہ کوئی اس کی رہنمائی کرے. بے زمین پر پڑی ہے, اوپر آ کر دیکھیں گے تو نظر آئے گی. دو فرلانگ پیچھے ہٹ جائے تو پھر بھی نظر نہیں آتی. اور پھل جو ہے اس کا وہ بھی کڑوا ہے, اور اس کے اندر کوئی ذائقہ بھی نہیں ہے. تو مطلب کہ یہ ہے ایک منافق قسم کی, کافر قسم کے آدمی کی, تو جو نہ خود اس کا کوئی فائدہ ہے, نہ کس کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو اسی طرح بعض منافقوں کو اور کافروں سے کوئی فائدہ لے لیا جاتا ہے نا, اس کے جاسوس بنا کر بھیجتے ہیں, اس سے فائدہ لے لیا جاتا ہے. مثال کلمہ خبیثہ کی, یا اس کو بنگی رکھ لیں اپنا, بنگی رہے لیٹرینیں صاف کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے, کوئی کام تو آ ہی جاتے نا. مثال کلمہ خبیثہ کی, مانے تو خبیث درخت کی, جو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر ہی سے, جڑیں اوپر ہوتی ہے, معمولی سے حاصل کر نکل آتی ہیں. مال حامن قرار, اس کے لیے کوئی قرار نہیں, کوئی مضبوطی نہیں. جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا, ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے, سات کلمے ثابت کے دنیا کی زندگی میں, فی الآخرت اور آخرت میں, مراد قبر میں. مومنوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جب تک زندہ ہیں اس قلب اس قول کے ساتھ کلمہ توحید پر اس کو ثابت رکھتا ہے, اس پر دوام دیتا ہے. جب فوت ہوتا ہے تو قبر کے اندر بھی جب جا کر تو اسے پوچھا جاتا ہے تو من ربو کا فوراً جواب دیتا ہے, ماں دینوں کا فوراً جواب دیتا ہے, ماں من نبیوں کا فوراً جواب دیتا ہے, کیونکہ اسی کے مطابق اس کی پوری زندگی گزری ہوتی ہے. اور یہ ذل اللہ الظالمین, اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو. یہ وہ یفعل اللہ ما یشاء, اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے.